Nda Kumana. Naam, unaendelea kutega sikio ndugu mpenzi msikilizaji wa Radio Isanganiro, ni Radio Isanganiro inayosikika mubashara kutoka jijini Bujumbura na viunga vyake kupitia masafa 89.7 na 101 kwa nyinyi mnaofuata mkiwa mkoani na ugenini, bila shaka ni w3.isanganiro.org ni yule muda mwafaka kuletea taarifa ya habari katika lugha ya Kiswahili. Tunayoanza na muktasari wake. Wizara ya Afya ilidhinisha Jumanne hii mpango wa kitaifa wa kukabiliana na mlipuko wa Mpox kwa muda wa miezi sita. Tangazo lililotolewa na Wizara ya Afya baada ya kikao na wadau wa sekta hii. Na kuna shuhudiwa upungufu wa noti za 100 na sarafu za 50 katika manispaa ya jiji la Bujumbura, mji mkuu wa kiuchumi. Na viongozi tawala wanapaswa kutambua kuwa nchi ya Burundi iko kwenye tatizo kubwa la kiuchumi. Ni matamshi yake mwenyekiti wa shirika Pakseme linalohimiza raia kubadili mwenendo na fikra. Na huko ugenini, rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan amesema mji wa Morogoro bado haujafikia kiwango cha kuwa mji mkuu. Na huko Marekani, mteule wa chama cha Democratic katika uchaguzi wa rais wa Marekani Kamala Harris anakabiliwa na mteule wa chama cha Republican Donald Trump kuhusu sera tofauti za nchi hiyo. Kuna hayo bila shaka na mengineyo. Kwa mengi zaidi jiunge nami hadi tamati. Upande wa upili yupo B. Serafini Hakizimana, karibuni. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Habari kamili. Tuanze taarifa hii habari katika ukurasa wa afya. Wizara ya Afya iliidhinisha Jumanne hii mpango wa kitaifa wa kukabiliana na mlipuko wa Mpox kwa muda wa miezi sita. Na hayo yako katika tangazo lililotolewa na waziri wa afya baada ya kikao cha wadau wa sekta hiyo ya afya. Daktari Lidwine Baradahana alionyesha kuwa mpango huu unahitaji jumla ya takribani pesa bilioni 42 sarafu za Burundi ili uweze kutekelezwa kwa ufanisi. Aida alibainisha kuwa kati ya wilaya 49 za afya nchini, wilaya 22 zilirikodiwa wagonjwa wapya wa mlipuko huo wa Mpox. Na tukiendelea na taarifa hii ya habari ni kwamba mtihani unaotoa fursa ya kujiunga na shule za mfano kwa wanafunzi wa darasa la sita umeanzishwa Jumatano hii katika manispaa ya jiji la Bujumbura kwenye vituo viwili vilivyotembelewa na kituo hiki cha Radio Isanganiro, iwe ni katika shule la msingi la Stella Matutina na shule la upili la SOS. Wanafunzi walikuwa wakitumika mtihani huo kwa amani na utulivu. Wakurugenzi wa vituo hivyo walionyesha kuwa tatizo lililojitokeza ni baadhi ya wanafunzi waliosusia kupasi mtihani huyo. Mkurugenzi wa kituo cha shule la sekondari la SOS anaomba wazazi kutoacha tena watoto wao kutopasi mtihani huo, kwani ni kipimo anachodai kinatoa sababu na fursa inayotolewa kwao kuona viwango wanavyo vya elimu. Na kama nilizo kuelezea katika muktasari wa taarifa hii ni kwamba kuna shuhudiwa upungufu wa noti za 100 na sarafu za 50 katika manispaa ya jiji la Bujumbura, mji mkuu wa kiuchumi. Upungufu huu unathibitishwa na wanunuzi, abiria, wafanyabiashara pamoja na wasafirishaji. Wanunuzi wanasema wakati wa kufanya manunuzi wafanyabiashara hawapi chenji na ni sawa kwa wasafiri wanapopanda mabasi ya jumla au usafiri wa jumla. Wao huwa hawarudishiwe pesa kutokana na uhaba huu wa noti za 100. Wauzaji na wasafirishaji wote wanaiomba Benki Kuu ya Taifa BRB kutoa noti hizo ili warahisishiwe katika kazi zao za kila siku. Mengi zaidi naye Lomi Wardi ni wabibuza. Uhaba huo wa noti za 100 na sarafu ya 50 unaelezwa kuingiza hasara wanunuzi ama abiria wanaoelekea katika kuna tofauti za jiji la Bujumbura. Baadhi yao wanasema kutorudishwa chenji ya faranga 100 ama sarafu ya 50 wanapoelekea kuhemea. Hata wanaosafiria magari ya uchukuzi wa umma wanathibitisha kuathiriwa na hali hiyo ya kutopewa chenji endapo wanatoa pesa zaidi ya nauli elekezi. Sisi waraya ni shida. Ni shida juu tukipanda mabisi minatusumbua kupata hizo franga ndogo. Konvoyeni na mtabishana kuhusu 100 franga 100 na aweza kazieba, pia na sisi waraya tuwezi tukaiheba. Hata kubotike tukienda kununua kitu unakutana kuambia hana hizi franga ndogo dogo 100 au 50 za kukurudishi. basi nafika na nakuwa ni matatizo. Wafanya biashara kwa upande wao unasema kuzoteshiwa shughuli hadi kukosa wateja kutoka na swala hilo la uhaba wa chenji. Makondakta wa daladala wanaramikia hali hiyo wanayohitaji kuwaletea hasara. Tunaweza kupata shida kwa wateja wetu. Ukikosa zenye utabadilishia ni so. Kwa juu siye kupata hiyo chenchi ya 100 unaweza kuipata kwa 700. Tunakutana ni rombo. Kwa huo muda tunalipisha 500 kwa kukosa hizo za 100. Che tunaomba hicho. Tunaomba hizo za 100 zipatikane. Na hivyo ni Ngorongoro. Wote kwa pamoja wanaomba Benki Kuu ya Kitaifa kuzidisha noti za faranga 100 na kurejelea zizo chaka kwa ajili ya kurahisisha mzunguko wa biashara. Isanganiro. Naam, unaendelea kuteka sikio ni idhaa ya Kiswahili ya Radio Isanganiro na nikukumbushe kwamba unapotembelea ukurasa wetu wa Facebook pamoja na Twitter ambayo inaitwa X kwa sasa, pale unakuta habari kemkem zimechapishwa zikiambatana na picha. Viongozi tawala wanapaswa kutambua kwamba nchi ya Burundi iko kwenye tatizo kubwa la kiuchumi. Ni matamshi yake mwenyekiti wa shirika la Parsem linalohimiza raia kubadili mwenendo na fikra baada akichukulia mfano wa bei kwa bidhaa tofauti kumuradi hususan chakula. Bwana Faustin Ndikumana anatoa tamko hilo baada ya taasisi ya kukusanya takwimu nchini Burundi za mwezi Mei kuhakikisha kuwa bei za bidhaa mahitajio zilipunguka mwezi huyo Mei. Kiongozi wa asasi hiyo ya Parseme anabaini kuwa kitu kingine kinachokwamisha uchumi wa taifa la Burundi ni ukosefu wa pesa za kigeni. Na baadhi ya wanawake wa katika wakazi wa mkoa wa Kayanza wanasema bado kuna wanaume wanaokwamisha uwezeshaji wa wanawake wa vijiji kwa kuwanyima haki ya kuzungumuza katika usimamizi wa mali za familia. Habari zinazothibitishwa na Justine Komeza Dusabe, mshauri wa gavana wa mkoa wa Kayanza anayeshughulika na masuala ya kiuchumi. Mamlaka hii ya utawala ya mkoa wa Kayanza inatoa wito kwa wanaume walioa ambao wamekuza tabia mbaya ya kiume kuacha tabia hizo na kushirikiana na wake zao katika usimamizi wa mali za familia. Mengi zaidi kutoka kwa mkoani Kayanza tunaambatana naye Patrick Sengiumba. Akina mama mkoani Kayanza tuliozungumza wanasema kwamba katika baadhi ya familia mkoani humo mna akina mama ambao hawapewi nafasi na wanaume wao kwa kuchangia katika upangiliaji wa matumizi ya pesa na mali nyingine za familia. Wanasema kuwa hujitoa kwa hali na mali haswa katika kazi za mashambani, na kipindi cha kuvuna kifikapo wanaume wakawaweka katika fasi za nyuma. Waomba waliounga ndoa kushirikiana katika upangiliaji wa mali za familia. Waomba waliounga ndoa kushirikiana sana katika upangiliaji wa matumizi ya mali za familia. Japo hali hujitokeza namna hiyo katika mkoa wa Kayanza, Luwini Mumai ni mwanaume ambaye hushuhudia kwamba kwake nyumbani wanajadiliana kwa yote katika matumizi ya mali na pesa vya familia na mkewe. Justine Komeza Dusabe, mshauri wa gavana anayehusika na mambo ya kiuchumi mkoani Kayanza, awaomba kina mama mkoani humo kutumika sana ili wajiendeleze sana katika jamii. Nikiripoti kutoka Kayanza, Patrick Nsengiyumva kwa niaba ya Radio Isanganiro. Habari za kimataifa. Naam, tuitimishe taarifa hii ya habari kwa kuangazia anga za kimataifa. Morogoro. Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan amesema mji wa Morogoro bado haujafikia kiwango cha kuwa mji mkuu kwa vipimo vilivyotolewa. Rais Samia Suluhu Hassan anaeleza kuwa miundombinu ya barabara za kuunganisha wilaya na wilaya bado haijatengenezwa vilivyo, akisema kuwa tatizo hilo litawekwa kwenye ilani ya uchaguzi. Tumusikilize. Swala moja ambalo sisemi tunalichukua, bado kazi iko kwenu, ni swala la Morogoro kuwa jiji. Kwa vipimo tulivyoviweka, bado kuna kazi ya kufanya. Waziri wa TAMISEMI atatoa ufafanuzi kazi gani mfanye ili Morogoro iweze kuwa jiji. Kwa sasa bado. Kwa hiyo timizeni wajibu wenu, serikali tuje tutimize wajibu wetu. Sasa hayo, kwa yale ambayo tutaweza kuyatekeleza ndani ya kipindi hichi hadi mwakani, tutakwenda kuyatekeleza mara moja. lakini kwa yale mapya ambayo hatutaweza kuyatekeleza, ni waahidi tutayaweka kwenye ilani ya uchaguzi ya miaka mitano ijayo, ambayo tayari imeanza kuandikwa. Tutakwenda kuwapeleka Morogoro, shida zao ni hizi, bila kusahau miundombinu ya barabara za kuunganisha wilaya na wilaya, lakini mkoa huu na mikoa mingine, bila kusahau hilo. Aliyekuwa akisikika ni Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan, na sauti hiyo ni kutoka kituo cha habari leo kilichoko huko Dar es Salaam. Na huko Marekani ni kwamba mteule wa chama cha Democratic katika uchaguzi wa rais wa Marekani Harris Kamala anakabiliwa na mteule wa chama cha Republican Donald Trump kuhusu namna watakavyotekeleza sera ya mambo ya nje, kukiwemo msaada wa kijeshi kwa Israel na Ukraine, ushawishi wa China na mzozo wa wahamiaji katika mpaka wa kusini ambao unafuatiliwa kwa karibu sana. Mwandishi wa VOA Idi Ligongo ameandaa ripoti ifuatayo inayoangazia namna Harris Kamala anaweza kuendeleza sera ya utawala wa Joe Biden pasipokuwa na mabadiliko makubwa. Maelfu ya wahamiaji wa Amerika ya Kati wanavuka Mexico kila mwaka wakielekea kwenye mpaka wa Marekani, wakishirikiana na mataifa hayo ili kuzungumzia kiini cha sababu za uhamiaji, ambalo lilikuwa jukumu alilopewa makamu wa rais Kamala Harris na kumuacha kutupiwa lawama kutoka kwa hasimu wake wa Novemba, rais wa zamani Donald Trump. She was a bum. Hakufanya kitu, ameshindwa makamu raisi na ameshindwa na utawala, huku mamilioni wakivuka mpaka. Harris si mfalme wa mpaka, lakini kuhusu uhamiaji anakuja na uzembe mzito kwenye kampeni. Amezungumzia ujuzi wake kama mwanasheria mkuu wa California. I went after transnational gangs, drug cartels and human traffickers. Niliyafuatilia magenge ya kimataifa, wafanyi biashara haramu ya dawa na wasafirishaji binadamu ambao waliingia nchini kwetu kinyume cha sheria. Niliwashtaki kesi baada ya kesi na nilishinda. Donald Trump kwa upande wake alikuwa akizungumza kuhusu kulinda mpaka wetu, lakini haelezi hali halisi ilivyo. But he does not walk the walk. Kama akichaguliwa, Harris amesema ataurejesha mswada mpya wa Rais Joe Biden ambao uliuliwa na wa Republican katika bunge ambao wanaunga mkono Trump. Ataendeleza juhudi zake za kusaidia Ukraine wakati akizuia vita vya moja kwa moja na Russia. Atafanya kazi kuendeleza umoja miongoni mwa washirika wa NATO. Pia anatarajia kuwa na muendelezo katika Indo-Pacific. Marekani inasimama na Ufilipino wakati kikabiliwa na vitisho na nguvu huko katika bahari ya South China. Na kuhusu biashara na China, she will continue, ataendelea kama alivyosema, kujaribu kuondoa hatari kutoka China. Tunafahamu kwamba wakati alipowania urais mwaka 2020 alikuwa hapendelei kabisa ushuru. Kama Rais Biden anaonekana kubadili mawazo yake kuhusu hilo, kwa hiyo ni muendelezo zaidi na si vinginevyo. Kuhusu Gaza, Harris amejiweka zaidi na Biden akilenga sitisho la mapigano na kuzuia vita vya kikanda. Hata hivyo, huku idadi kubwa ya wapiga kura wakubwa wa Democrat waliokasirishwa na uungwaji mkono mkubwa wa Biden kwa Israel, Harris alionekana kuwa mwenye huruma zaidi kwa majeruhi wa Palestina. We cannot allow ourselves. Hatuwezi kuruhusu sisi wenyewe kutokuwa na hisia kwa madhila, na sitakaa kimya. Harris amekumbatia mtizamo wa Biden wa kuongoza kwa kutegemea washirika na marafiki. Amelenga kwenye vitisho vya usalama ambavyo si vya kawaida, akiwa ni mwenyekiti wa baraza la taifa la anga za juu, kuhamasisha sera za utawala kwa akili mnemba, yani artificial intelligence na hali ya hewa. So when people say, oh, she just had... Kwa kweli watu wanaposema aliyepewa kazi ni mhamiaji na tuna tatizo baya la uhamiaji, hawaangalii majukumu kamili ambayo yanamhusu katika kila kanda ya dunia. Licha ya karibu miaka 4 kusafiri kote ulimwenguni kukutana na viongozi wakuu wa serikali kama 150, Trump anasema Harris hana ujuzi na hajafanikiwa kitu. Naam, iliyokuwa ikisikika ni ripoti ya mwenzetu Idi Ligongo kutoka VOA ambayo ilikuwa inaangazia namna Harris Kamara anaweza kuendeleza sera za utawala wa Joe Biden pasipokuwa na mabadiliko makubwa. Na ni hadi hapa ndugu mpenzi msikilizaji wa Radio Isanganiro sina budi ya kuhitimisha taarifa hii katika lugha ya Kiswahili. Shukrani zangu za dhati ziwafikie nyote mliojiunga nami tangu mwanzo hadi tamati. Nimshukuru pia rubani wangu wa mitambo Bi Serafina Hakizimana aliyeniwezesha ili niweze kusikika. Ni wageni nikiwatakia kila laheri na usikilivu mema vipindi vya Radio Isanganiro. Kwa herini. Jean-Marie Vianney ngenda kumana. Isanganiro.